take me to the top, and we just don't fucking stop. Don't get too fast, DJ, I'll blast. To the pit. Champions! You just entered your future. Champions! The real hardcore champions! Hardcore champions! Say fucking what? What? You up. Top 33, your fucking radio! Demolition. Unbelievable. kink in the back. Turn it up even more, turn the music up too. Two years of fucking Seatown. And we're still going on strong. Yo, Steve. How's your hair, man? And then you make the beat drop now. Oh, a little bit shaking, right? To the phone and conjure up a bitch to bone when I'm alone. Oh shit, pull back and need to take a piss. Only when I drunk I sing a song like this. Oh yeah. Nightmare. It drives you fucking insane. Complete the progress, complete the sound. Enter your brain. Screaming society. Fucking fast. In 1992, just with your fucking enders near. You should suffer over all this fear. Throw your fucking party people out here. We're never gonna stop, right? Gangs had taken control of large sections of these cities. Some schools were shut down. So this is the real shit! The gang-controlled areas have become known as Free Fire Zones. The shit that penetrates your soul! Will not enter. There is no law. Alright, Roadhouse! Show us some fucking ass in the air! Come on! hardcore! All you fucking diehards, just go fast! This is DJ Outlast! Deze zaal gaat dicht. Dus wat vinden we daarvan? Klote. Dus we moeten straks samen naar die hardstylezaal. Maar ja, wat? Verdomme. We doen gewoon nog één plaat. En ik wil jullie allemaal gek horen gaan. Dus wat verdomme nog één plaat. Kom op dan. Laat me je horen. Laat me je horen. Right. Ik haat! Godverdomme! Kom op, dan gewonnen! Dance! Hebben behoefte aan nieuwe islamitische scholen. Uit een peiling in opdracht van de Katholieke Universiteit Nijmegen blijkt dat er zeker 120 moslimscholen bij kunnen komen, meldt het AD. Nederland telt nu 42 islamitische scholen. De vraag komt vooral van Turkse en Marokkaanse ouders. Justitie ontslaat twee gevangenisdirecteuren. En dat komt niet op het nieuwe sobere beleid van het ministerie van Justitie. Nou ja, dan gaan we gaat om een directeur draaien, van de Amsterdamse Belmer Baaijes en een directeur van een gevangenis in West-Friesland, dus de Volkskrant. De directeuren vinden dat justitie criminelen afschrijft. Ook maken ze zich zorgen over de kilohouding van Den Haag ten opzichte van gevangenispersoneel. Drie voetballers van de Britse club Leicester City zijn in Spanje in staat van beschuldiging gesteld. Ze zouden drie Duitse vrouwen seksueel hebben misbruikt. De voetballers werden opgepakt, samen met 6 teamgenoten.